Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Poznaliśmy skład piłkarskiej reprezentacji na Mundial w Rosji. Nie ma niespodzianek, ale jest znak zapytania, co z Kamilem Glichiem. Rekordowo dużo było zachorowań na grypę w minionym sezonie. W tym serwisie o danych, które podał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Za umiejętność mówienia o najtrudniejszych sprawach. Szewach Weiss został laureatem nagrody imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. 2 tygodnie przed pierwszym meczem polskich piłkarzy na Mistrzostwach Świata wiemy, kto pojedzie do Rosji. Adam Nawałka ogłosił 23-osobową kadrę. Jest jednak jeszcze jedna niewiadoma, czy na Mundial pojedzie nasz najlepszy obrońca Kamil Glik. Trener Nawałka starał się przede wszystkim pocieszyć tych, którzy na Mundial nie pojadą. Wiem doskonale, co czują ci zawodnicy w tej sytuacji. Sam to przeżywałem, będąc po pierwszym Mundialu, kontuzja wyeliminowała mnie z następnego. I bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, żeby zawodnicy naprawdę czuli się zmobilizowani przed następnym naszym sezonem jesiennym. Trudno będzie pocieszyć Kamila Glika. Filar naszej obrony nabawił się poważnej kontuzji barku, mówi doktor kadry Jacek Jaroszewski. Kamil doznał znacznego uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego. Wstrzymujemy się z ogłoszeniem planu działania i do konsultacji w Nicei. Po tej konsultacji będziemy wiedzieć, na czym stoimy. A jeśli Glik nie da rady? Nawałka ma zawsze plan B. W sytuacji, kiedy Kamil nie będzie w pełnej gotowości, Marcin Kamiński zajmuje miejsca Kamila Glika. Arłamów, Adam Malecki. Mundial w Rosji zacznie się 14 czerwca. Polska zagra w grupie H z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Pierwszy mecz biało-czerwoni zagrają z Senegalczykami 19 czerwca. Padł rekord. W ostatnim sezonie odnotowano prawie 4 600 000 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Prawie 17 000 osób trafiło do szpitali, a 48 zmarło. Takie dane podał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Eksperci uważają, że szczepienia przeciwko grypie powinny być refundowane dla seniorów. Tematem zajęła się Joanna Stankiewicz. Dane dotyczące liczby zgonów z powodu grypy są niedoszacowane. Według profesora Adama Antczaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, co roku nawet 6 tysięcy seniorów może umierać z powodu powikłań pogrypowych. Dlatego tak ważna jest refundacja szczepień przeciwko grypie dla tej grupy osób. Seniorom refundacja szczepionek przeciwko grypie po prostu się należy. Dlatego, że to jest zwykle najbiedniejsza grupa obywateli i każdy wydatek poniesiony przez seniorów jest przez nich odczuwany. Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz dodał, że seniorzy mają różne możliwości bezpłatnego zaszczepienia się. Wiele samorządów lokalnych funduje zaszczepienia dla seniorów. Jest to oczywiście bardzo dobra forma zabezpieczenia się, pamiętając o tym, że wielu seniorów ma schorzenia układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego. Przeciwko grypie szczepi się około 12-14% seniorów. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało refundację szczepionek przeciwko grypie dla osób starszych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wieloletni ambasador Izraela w Polsce został laureatem nagrody imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które przyczyniły się do upadku komunizmu i demokratyzacji życia w Polsce oraz współpracy państw i społeczeństw europejskich. Dlaczego Szewach Weiss? Za umiejętność mówienia o najtrudniejszych sprawach, które łączą Polaków i Żydów, wyjaśnia dyrektor wrocławskiego Solineum Adolf Józwenko. Wielki przyjaciel Polski, patriota żydowski i Polski, czuje się związany z obydwoma tymi narodami, bo to służy takiemu zrozumieniu się wzajemnemu. Zwłaszcza, że wielu Żydów czuje się także Polakami. Te dwa narody zżyły się przez wieki. Dotychczas wśród uhonorowanych nagrodą byli m.in. Tadeusz Mazowiecki, George Bush senior czy kardynał Henryk Gulbinowicz. Była bohaterką Ukrainy, teraz jest jej wrogiem. Nadia Sawczenko walczyła w Donbasie. 2 lata temu została skazana w Rosji na 22 lata łagru, potem wymieniona na 2 rosyjskich więźniów. Wiosną aresztowano ją w Kijowie. Teraz po badaniach wykrywaczem kłamstw Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że Sawczenko chciała dokonać zamachu na parlament. O szczegółach Paweł Buszko. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w wydanym przez siebie komunikacie oświadczyła, że badania Nadii Sawczenko z wykorzystaniem wykrywacza kłamstw potwierdziły stawiane jej zarzuty. Jak czytamy, psychofizyczne reakcje w trakcie badania świadczą o tym, że Nadia Sawczenko brała udział w przygotowaniach do zbrojnego przejęcia władzy i w tym celu gromadziła broń. Badania prowadzone były w ramach śledztwa. W marcu Służba Bezpieczeństwa aresztowała byłą lotnika, obecnie deputowaną do ukraińskiego parlamentu i przedstawiła dowody, m.in. na

dobry Państwu. Dzień dobry, 13 minut po 6 wstajemy. Kto miał wstać o 6, to nawet tak żwawiej bym proponował, bo to jednak trzeba się zebrać. Kłaniamy się, poranna zmiana i mówimy jeszcze raz dzień dobry. No i tu właśnie też taka konkluzja nastąpiła, słuchacze, redaktorze. Ciśnienie jest jak poziomki. One też rosną i tej myśli będę się trzymał. I to jest słuszna koncepcja. Bardzo, zwłaszcza, że poziomki teraz gwałtownie. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. A my całkiem zupełnie nie pas, bo my dopiero zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. I opowiadamy o tym, co będzie do dziewiątej. Reprezentacja i prezentacja. Numer 1. Wojciech Szczęsny. Numer 9. Robert Lewandowski. Tak to było. No troszkę numerków pan pominął w międzyczasie, ale wszystko będzie dobrze. Adam Malecki państwu opowie, jak to wczoraj było, no ale też będziemy przede wszystkim myśleli o tym, co dalej. Co dalej? Między innymi, co dalej z Kamilem Glikiem? Cios w reprezentacji to taki w serce, bo trudno sobie wyobrazić tę drużynę bez Kamila, bez Skały. No trudno, ale być może tak trzeba będzie zrobić. Porozmawiamy między innymi z Robertem Lewandowskim. To po 7.40 zapraszamy, połączymy się z Arłamowem. Tam jest, tak jak mówiłem, Adam Malecki. Wszystko państwu opowie. Kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu i doktor Tomasz. Dziś z trudnymi wyrazami na ustach. Lumen na VAT. No takie całkiem jasne to wydaje mi się może nie być, tak do końca. Właśnie chodzi o to, żeby było jasne jak słońce, albo nawet jak żarówki. Dlaczego? Proszę posłuchać. Skoro już mówimy o sprawach naukowych, to za chwilę będzie o szkole nietypowej. Można dawać komuś polecenia, żeby wyskakał pierwiastek z 25. Uwaga. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. I wszyscy razem. Raz, dwa, To za chwilę. Szkoła specjalna, taka nietypowa, a poza tym będziemy rozmawiali także o pikniku naukowym, bo zapraszamy Państwa, bo to już całkiem niedługo, w tę sobotę. Tata, projekt Tata, dziś Tata w świecie komiksów na specjalnej wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jest odbierana jako wystawa dla dzieci, ale dorośli, 30, 40, 50 latkowie, Boże, to miałem, to czytałem, na to się wymieniłem z kolegą, a to ty w ogóle miałem taki sam piórnik. Ja też. Muzeum Narodowe w Krakowie, polecamy Państwu wystawę Projekt Tata, to dokładnie za godzinę. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie, już sobie tam majstruje coś przy tym telefonie, można do niego zadzwonić i spytać, cóż takiego robi, a poza tym ranek @polskieradio.pl, no i 71335 w sprawie poziomek, oho, już zdjęcia przyszły, rosną, zwłaszcza te balkonowe, polecamy. Nie wiem w jaki sposób, ale już jeden ze słuchaczy ustalił, co budzi Krowi z telefonem, wkręca tam żarówkę. Bardzo możliwe, tak, jak go znam, to jest bardzo możliwe. 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik tuż, tuż wśród ponad 200 instytucji zaproszonych do pokazania swoich projektów, badań i doświadczeń są też szkoły. Jedną z takich placówek jest Zespół Szkół Integracyjnych imienia Raula Wallenberga w Warszawie. Jak mówi Maria Dobkowska, nauczycielka fizyki, eksperymenty prowadzone przez uczniów nawiązują do tematu przewodniego pikniku. W tym roku to ruch. Przygotowaliśmy zabawki kinetyczne, przedstawimy różne rodzaje ruchu, a także to, jak ciało, które jest w ruchu, może nie wywierać nacisku, czyli być w stanie nieważkości. I to jest dość ciekawe doświadczenie. Mając te dwa metalowe klocki, Stanisław, uczeń trzeciej klasy gimnazjum. Do środka wkładamy kawałek chustki i w momencie, kiedy chcę ją wyjąć, ona się zrywa. I co zrobić, żeby wyjąć tą chustkę z pomiędzy tych metalowych klocków, ona się nie zerwała. To jest w miarę proste, ponieważ jak spada z góry coś, to ma stan nieważkości jakby. Czyli te dwa metalowe klocki zostaną teraz po prostu puszczone na dół. Tak. I co, osiągną stan nieważkości? No spadając, one same na siebie nie oddziałują wtedy między sobą. W związku z czym... Będzie można tę chusteczkę wyjąć po prostu bez problemu. To co próbujemy, pewnie będzie hałasu trochę, uwaga. Wyszło. Co to jest? To doświadczenie pokazuje, że... Zosia, uczennica trzeciej klasy gimnazjum. Jak piłeczka się rozpędzi na torze, to może właśnie zrobić pełną pętlę. Czyli możemy w prosty sposób wytłumaczyć, dlaczego Hot Wheelsy robią hopki, tak? No tak. I metalową kulkę trzeba umieścić na samym końcu, żeby nabrała odpowiedniego napędu, ponieważ jeśli umieścimy ją za nisko, to kulka będzie zbyt wolna i nie zrobi pełnej pętli. Więc trzeba ją umieścić na samym końcu toru i puścić. Przygotowaliśmy w ogóle różne ćwiczenia, różne przeróbki popularnych gier ruchowych na takie gry, które pomagają coś zapamiętać czy powtórzyć. Agnieszka Mańkowska, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej numer 339 imienia Raula Wallenberga w Warszawie. Mamy taki sprawdzian z tabliczki mnożenia i skakania jednocześnie oraz prezentację, na czym w ogóle polega mnożenie. Każda z Was ma skakankę? Tak. No to co, dziewczyny, próbujemy? Zaczniemy od prostych wyników. 3 razy 2. Raz. 3, 4, 5, 6. No i mamy też pomysł na te wielkie wyniki, bo trudno skakać 81 razy. Teraz będzie dziesiątkami, tak? 9 razy 9. 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70. To jest kierowane bezpośrednio do tych dzieci, które akurat muszą, mówiąc w cudzysłowie, wkuwać tabliczkę mnożenia. Nie to, że wkuwać, może być też do starszych. Na przykład można dawać komuś polecenia, żeby wyskakał pierwiastek z 25. No to co? Pierwiastek z 25? Jedziemy. Uwaga. 3, 4, 5. I wszyscy razem. Ciekawa metoda nauki, prawda? Czy skuteczna, będzie się można przekonać już 9 czerwca. Piknik naukowy przez cały dzień na stadionie PGE Narodowym. My też tam będziemy. Będzie też dr Tomasz. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu.

nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed. Za 20 minut 7 to jest ten moment, w którym zaglądamy do prasy. Christian Hanke. I oczywiście są piłkarze także na pierwszych stronach gazet, ale do nich jeszcze wrócimy. Gazety, jak przewidywaliśmy wczoraj, wspominają dzisiaj Roberta Brylewskiego, zwłaszcza tabloidy, a to ze względu na to, że no, jest znana przyczyna śmierci Rockmana, ale szanując wolę rodziny, zostawimy ten temat, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany. Fakt Super Ekspres, więcej szczegółów na ten temat dziś publikują. Co poza tym, no, jeśli myślą Państwo już o wakacjach, a mają ochotę na nocne hulanki, to nie proponuję Mielna, bo tam Mielno chce wprowadzić nocną prohibicję po 23:00, tak żeby, no i to jest właściwie dziwne uzasadnienie, rodziny z dziećmi też mogły wejść sobie i poodpoczywać, znaczy generalnie poodpoczywać. No nie, to nie jest dziwne uzasadnienie, bo w kontekście spacerów oczywiście rodziny z dziećmi po 23:00 to jakiś absurd, ale każdy chce spać i się wyspać i to jest zrozumiała sprawa. 5 000 złotych grzywny. Mielno, czyli jak tutaj nazwał jeden z tabloidów, Polska Ibiza chce trochę swój wizerunek oczyścić. Czy nie będzie można zakupić? No i to jest właśnie znów ale takie pole do zrobić zapas. Lawirowania. To tyle o piłkarzach. Powiedziałem, że sporo. Oni jadą podbić Rosję. Taki tytuł dziś znalazłem. No i wszędzie niemalże, a w tych największych tytułach przede wszystkim Robert Lewandowski, który się wypowiada. No, u nas też się wypowiada. No właśnie. Godzinkę. No właśnie, wypowie się, więc tylko powiem, że Robert Lewandowski oczywiście przewiduje sytuację, w której Kamil Glik nie pojedzie na mundial, ale mówi jasno, trzeba zwiększyć siłę rażenia, bo nasza siła rażenia jest za mała i trudno się z nim nie zgodzić. Ostatnie mecze pokazały, że jeszcze coś w tych armatach powinno zadziałać. Może po prostu naboje lepsze. Kule. Tak czy inaczej, dziś w prasie sporo na ten temat komentarzy. Dzisiaj jest dzień, Międzynarodowy Dzień Środowiska. No i oczywiście też o tym Państwo przeczytają. Niestety raport, który prezentuje dziś Gazeta Wyborcza, nie jest optymistyczny. Polskie elektrownie największymi trucicielami. Aż 18 razy więcej toksycznej rtęci niż twierdziła elektrownia poszło w powietrze i glebę. Wyborcza dotarła do raportu, który pokazuje, jak trują polskie elektrownie. No i tutaj elektrownia Bełchatów jest na cenzurowanym z tej elektrowni. Tylko w 2016 roku leciały do środowiska prawie 3 tony rtęci. To aż o 1800%. 20% więcej niż wcześniej deklarowała. Tylko ta jedna elektrownia PGE produkuje więcej rtęci niż cały hiszpański przemysł. Zestawienie obok na stronie 12 też można po nie sięgnąć. Mówiłem, że wakacyjny klimat już gdzieś nam się tam jawi. Rzeczpospolita pisze, że rząd chce walczyć z szarą strefą w hotelarstwie. Wynajmujący lokale na krótkie terminy będą rejestrowani. Chodzi m.in. o zapewnienie odpowiedniego standardu w takich lokalach, w tym przeciwpożarowych czy sanitarnych, tak by nie dochodziło do sytuacji, gdy ktoś zajmuje się działalnością polegającą na najmie krótkoterminowym, a naraża swoich klientów na niebezpieczeństwo, wyjaśnia Dominik Borek z resortu sportu i turystyki. Eksperci rynku nieruchomości wskazują natomiast, że zmiany to ukłon w stronę branży hotelarskiej. Wszak takie krótkie wynajmowanie mieszkań czy lokali to konkurencja dla hotelarzy. Aha, przy okazji Rzeczpospolita pisze, że polscy kierowcy z polskimi numerami rejestracyjnymi powodują na zagranicznych drogach coraz więcej szkód. Polacy groźni na drogach, przestrzega Rzeczpospolita. Ubezpieczyciele w ubiegłym roku zapłacili ponad 1 000 000 000 złotych za szkody wyrządzone za granicą przez biało-czerwonych kierowców. No, po prostu polskich kierowców. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że PiS chce wrócić do tematu dekoncentracji mediów jesienią. Tak deklaruje bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Twierdzi, że prezes podjął już wstępną decyzję, choć na jej potwierdzenie kierownictwo partii czeka, aż lider wyjdzie ze szpitala. Ten ruch oznaczałby uderzenie w nadmierną koncentrację kapitału zagranicznego w mediach oraz w podmioty dominujące na rynku reklam. A jeśli zarabiasz mniej niż 120% minimalnej pensji, pisze dziennik Obok, to będziesz płacił niższe składki na pracownicze plany kapitałowe. Można przeczytać także na pierwszej stronie. Po 4 czerwca Gazeta Polska codziennie pisze: Lewica nakręca aferę taśmową. Zapisy z rozmów z restauracji Sowa i Przyjaciele ujawnione w 2014 roku zachwiały rządem Donalda Tuska i koalicją PO-PSL. Nic dziwnego, że media sprzymierzone z totalną opozycją próbują dziś wykreować własną aferę taśmową, pisze Gazeta Codzienna, i w tym celu w rocznicę nocnej zmiany sięgnięto do wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim z 1994 roku i do informacji zbieranych przez SB w latach 80. przy okazji inwigilacji Antoniego Macierewicza. Obrona tego ostatniego idzie także, można znaleźć obronę, można znaleźć także w rozmowie z Janem Olszewskim, byłym premierem, także w Gazecie Codziennej. Nasz dziennik pisze o tym, że dziś unijny sąd wyda precedensowe orzeczenie w sprawie definicji małżeństwa. W praktyce chodzi o rozumienie słowa współmałżonek. Sędziowie mają odpowiedzieć, czy można tak traktować w kraju nieuznającym jednopłciowych małżeństw osobę, która taki kontrakt zawarła w innym kraju unijnym. Chodzi o parę Rumun i Amerykanin, którzy zawarli taki kontrakt w Belgii. No i prawo rumuńskie takiego małżeństwa nie uznaje. To tak w skrócie. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma zapaść dziś. No i na koniec Puls Biznesu. Prezes zabiera premię prezesom, wprowadzając system premiowy w spółkach Skarbu Państwa. PiS argumentowało, że jest to najlepszy sposób na profesjonalizację kadr i poprawę efektywności zarządzania. Jarosław Kaczyński kazał skasować należne nagrody, a efekt? Nerwowe wyczekiwanie w spółkach i gorąca atmosfera w kancelarii premiera, która nie wie, jak słowa szefa partii przekuć w zgodne z prawem czyny i nie stracić zaufania inwestorów. Pisze na pierwszej stronie w dużym tekście Puls Biznesu. No to z grubsza tak wyglądają dzisiaj gazety. Przede mną jeszcze wspaniały album zatytułowany Teraz Komiks, wydany przez... Skąd to się wzięło? A, to się wzięło z Muzeum Narodowego w Krakowie, właśnie. No to jeszcze, to jeszcze chwilę. To jeszcze chwila, ale już można się wprowadzić. Ja ci zostawię, bo zobacz, jakie są wspaniałe postaci. Ja o tym wszystkim opowiem po 7.20. Album jest przepięknie też wydany. To prawda, bardzo ładna rzecz. No i to nie jest cienkie wydanie. No nie jest. Piękny papier. I pachnie. Jest kapitan Kloss. Jest ale, kapitan Żbik. Nie wąchaj kapitana. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas. Dobry moment, nie chcę biec do gwiazd. śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam, niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na gąsienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Męskie granie, orkiestra 2018, pierwsze miejsce ostatniego notowania. A kolejnego proszę głosować. Urywki z kalendarza. Ale wcześniej oczywiście jak zwykle rozważyć we własnym sumieniu na co. Polecamy na stronie internetowej cały zestaw. Za 10 minut będzie siódma, no to teraz kalendarz i Łukasz Błąd. Dzień dobry. Rozpoczniemy dzisiaj od życzeń wszelakiej pomyślności dla wszystkich obchodzących święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej imienia pułkownika profesora Kazimierza Drewnowskiego. Wygląda to na imprezę mocno środowiskową, więc data jest dobrana idealnie, bowiem mamy dziś także Światowy Dzień Środowiska. Swoją drogą to bardzo dobry pomysł, żeby jednak te święta były bliżej zwykłych ludzi. Nie musimy poprzestawać na Dniu Energetyki Cieplnej czy Światowym Święcie Służby Zdrowia. Przecież swój dzień mogą mieć i Brygada Operacyjna Mikrotunelowania Głównej Magistrali Ciepłowniczej Bytom-Zabrze i na przykład Pokój Zabiegowy Oddziału Internistycznego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 imienia świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Proszę Państwa, są nerwy. Nie wiemy, co z Barkiem Glika, ani co z formą Peszki jako całości. Mundial już naprawdę blisko, dlatego przypomnijmy, że właśnie dzisiaj mija dokładnie 80 lat od pierwszego meczu Polaków na Mistrzostwach Świata, w którym po dogrywce ulegliśmy Brazylii 5-6, a 4 gole zdobył Ernest Wilimowski. Niemal wszyscy nasi reprezentanci grali w polskich klubach, w tym dwóch w naprzodzie Lipiny. Jeden tylko był spoza rodzimej ligi, bo po prostu nie należał do żadnego klubu. Jego drużyną była zwyczajnie reprezentacja narodowa i w niej się realizował. W jednym z komentarzy po wczorajszych decyzjach trenera Nawałki przeczytałem, że odbyło się bez trzęsienia ziemi, co przy okazji potwierdzało obiegową opinię o niesejsmiczności ziem polskich. Oj, nie zawsze tak było, oj, nie zawsze. 5 czerwca 1443 roku potrząsnęło do 6 stopni w skali Richtera z epicentrum na północ od Wrocławia, no ale tak, że w Krakowie zawaliły się sklepienia dwóch kościołów.